to coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ordynacji wyborczej do Europarlamentu. W Genui pod gruzami może być jeszcze 20 ofiar wtorkowej tragedii. Tak szacuje włoska prokuratura. Dania nie zgodziła się jeszcze na budowę Nord Stream 2, ale szefowie spółki nie przejmują się tym i mówią, że mają plan B. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę dotyczącą ordynacji wyborczej do Europarlamentu, którą pod koniec lipca przyjął polski parlament. Według ustawy w każdym okręgu wyborczym miały być do zdobycia co najmniej 3 mandaty, jednak według niektórych analiz podnosiła ona realny próg wyborczy dla partii politycznych. Przed Pałacem Prezydenckim jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jak prezydent uzasadniał swoją decyzję? Prezydent na wstępie powiedział, że ustawa odbiega od zasady proporcjonalności i ustalonego progu wyborczego na poziomie 5%, a analizy eksperckie wskazują, że efektywny próg wyborczy w wyniku nowelizacji osiągnąłby kilkanaście procent. To by oznaczało, że w praktyce dzisiaj w Polsce szanse na uzyskanie poważnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim mają tylko dwa ugrupowania. Taka regulacja, która w sposób de facto przymusowy, bo ustawowy do tego prowadzi, jest zbyt daleko idąca. Prezydent dodał też, że ustawa zniechęciłaby obywateli do uczestnictwa w wyborach, a ponadto zmusiłaby mniejsze partie polityczne do zawiązania koalicji. Ja chcę, żeby to była świadoma i spokojna decyzja każdego z ugrupowań politycznych, podejmowana w sposób wolny i dobrowolny, a nie, że jest to decyzja przymusowa, wywołana wyłącznie kwestiami egzystencjonalnymi, to znaczy być albo nie być. Na koniec Andrzej Duda zaznaczył, że nie ma nic przeciwko pracom Sejmu nad uproszczeniem ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość szanuje decyzję prezydenta, ale pozostaje przy swoim zdaniu. Chcieliśmy silnej reprezentacji, która będzie miała wpływ na decyzję, a nie rozdrobnienia i wejścia do Parlamentu Europejskiego małych grupek, które znaczenia nie mają, powiedziała Beata Mazurek. Pod gruzami wiaduktu w Genui mogą być jeszcze ciała 20 osób. Obliczenia oparto na liczbie zgłoszeń osób zaginionych, które miały jechać w tym czasie wiaduktem, ale nie dotarły do celu i nie ma z nimi kontaktu. Wciąż nie wiadomo dokładnie, ile samochodów było tam w chwili katastrofy. Według ostatnich przypuszczeń mogło być ich 35. Do tej pory cały czas trwającej akcji ratunkowej odnaleziono 38 zabitych i 16 rannych. Dania nie wyraziła jeszcze zgody na budowę Nord Stream 2, ale przedstawiciele projektu nie widzą żadnych zagrożeń dla jego realizacji. Jeden z dyrektorów, Jens Möller, mówi, że spółka ma alternatywne rozwiązanie. Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami, Dania może odrzucić plany budowy gazociągu, jeśli uzna, że projekt zagraża bezpieczeństwu państwa lub polityce zagranicznej. Posiadamy już 4 z 5 potrzebnych zezwoleń, powiedział polskiemu radiu Müller. Dodał, że jeżeli duński rząd nie wyda zgody na budowę gazociągu na duńskich wodach terytorialnych, to spółka Nord Stream 2 już złożyła wniosek o zgodę na położenie gazociągu w ich wyłącznej strefie ekonomicznej. Potwierdził to także w rozmowie z polskim radiem rzecznik prasowy Nord Stream 2 Stefan Ebert. Drugi wniosek, który złożyliśmy w Danii, nie podlega restrykcyjnej rządowej ustawie. Tam obowiązują międzynarodowe konwencje dotyczące instalowania rurociągów. Rzecznik spółki zapewnił, że budowa gazociągu przebiega terminowo. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na koniec na pokładzie w Kapsztadzie. Dar Młodzieży przygotowuje się do kolejnego etapu rejsu niepodległości i jest już nowa załoga, która popłynie do Singapuru. Pierwsze dni poświęcimy na naukę, by laureaci i studenci mogli zapoznać się ze statkiem, mówi Tomasz Maracewicz, drugi oficer. Jutro ważny dzień, bo pierwszy dzień w morze. Dla, sądzę, większości tych młodych ludzi będzie to w ogóle pierwsze wyjście w morze. Od razu na 3 tygodnie, więc dość trudny etap. Etap, który będziemy omijali, najdalszy na południe wysunięty fragment Afryki. No i przez Ocean Indyjski ruszymy w stronę wyspy Mauritius. Starszy bosman Józef Grzesiak nie może doczekać się powrotu na morze i dodaje, że dzięki ciężkiej pracy uczestników rejsu fregata wygląda pięknie. Reje wymalowali, maszty, żagle wymienione są na nowe. Jakarta będzie, łódeczki będzie, raj będzie, no kiwać nas, witać, to jest wspaniałe. Później Singapur i znowu zmiana i na nowych czekamy. Jutro rano Dar Młodzieży wyruszy w dalszą podróż. Biała fregata podczas rejsu niepodległości odwiedzi 22 porty w 18 państwach. Do Gdyni wróci pod koniec marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Anna Rygulska, Marek Niedzielski, witamy. Tak, staśmy dzisiaj, oczywiście, że staśmy. 25 or 6 to 4, czyli za 25 albo za 26 czwarta. No tak, musiałem się obudzić o tej porze. Leciałem dzisiaj z Chicago do Warszawy. Byłem w Chicago, ale byłem także w Denver. You fill up my senses like night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me always be with you. Come let me love you. Come love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. No, takie tam skojarzenie. John Denver zaśpiewał jedną z najpiękniejszych piosenek o miłości, Annie's Song. Anka zapytała, która godzina u mnie teraz? 7:15 w Chicago, więc rano, oczywiście rano, więc tak czuję się trochę dziwnie i jeśli tak się zdarzy, że po piosence nie odezwie się głos pana Marka, to znaczy, że zasłem. John Denver. A po co ja poleciałem do tego Chicago? No tak naprawdę to poleciałem na koncert Davida Fostera. To było jedno z moich marzeń od wielu, wielu lat, ponieważ David Foster świętuje swoje 40-lecie na estradzie i cudownie opowiada. Właściwie jest to taki koncert dokumentalny, bo on wspomina wielu, wielu artystów, z którymi pracował. Nawet są połączenia z niektórymi, a na dodatek zaprosił trójkę młodych wokalistów, którzy wykonują naprawdę niezłą robotę. Koncert w Ravini, jeśli ktoś był w Chicago, to pewnie wie, o co chodzi. To jest taki cudowny park, w którym jest amfiteatr i oczywiście można mieć bilet w amfiteatrze, ja taki miałem, ale można też usiąść na trawie, przynieść ze sobą koszyk z jedzeniem i piciem i po prostu cieszyć się fantastycznym koncertem. To było w zeszłą niedzielę. No i najlepsza wiadomość z tego koncertu jest taka, że w listopadzie ukazuje się nowa płyta Michaela Bublé i po kilku latach przerwy panowie pracują znowu razem. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

To teraz porcja nowości płyt przywiezionych z Chicago. We used to be kids in the back seat wasting time, talking about high hopes and daydreams. Never thought love, never thought life could take us far beyond what we believed. As long as I got your love next to me, I'm better than I used to be. I'm chasing this dream, I'm so glad you understand. Climbing up a mountain, it'll leave you hardly stand. Things don't go just the way you planned it, but I never thought we'd have so much to take for granted. You never know what you got till it's gone. Guess I never know, cause I know you're my only one. We used to be kids in the backseat wasting time, talking about high hopes and daydreams. Never thought love, never thought life could take us far beyond what we believed. As long as I got your love next to me, I'm better than I used to be. Stand. A plane leaves tomorrow, but my heart is already landed. Things didn't go just the way I planned it, but I never thought we'd have so much to take for granted. You never know what you got till it's gone. Guess I never know, cause I know you're my only one. Used to be kids in the backseat wasting time, talking about high hopes and daydreams. Never thought love, never thought life could take us far on what we believe. As long as I got your love next to me, I'm better than I used to be. Właśnie, czwartek po wolnej środzie, to troszkę jakby poniedziałek. Matt Carney, jego nowa płyta nosi tytuł Crazy Talk, piosenka Better Than I Used To Be, otwiera całość. No i jeszcze premiera z ostatniego piątku. Let's drive out to the desert at midnight, to dance in the dust of our headlights and score some good seats for the sunrise. And dress up in clothes we don't mind getting messed up, when no one will know how to get us. We don't need a map, we'll just drive, drive, drive. I wanna get with you and hide out under the light of the moon. I wanna get lost with you and see what it's like to spend the whole night with you, just you, you, just you. We can head north over the oceans of turquoise, where after a while there'll be no noise except for the sound of our heartbeats beating on. And we'll stand stand in a canyon alone, singing our favorite songs, and wait for the words to return in the echo, echo, echo, echo, echo. I wanna get lost with you and hide out, out under the light of the moon. I wanna get lost with you and see what it's like. Spend the whole night with you, just you, with you, just you, with you, just you, with you, just you. What the night can do. Let's see what the night can do. Let's see what the night can do. I wanna get lost. I wanna know what it's like to spend a whole night with you, just you, with you, just you, with you, just you. Tak, Jason Mraz, jego nowa płyta nosi tytuł No. Nigdy nas nie rozpieszczał długimi albumami. Ten też nie jest długi, 36 minut muzyki, 10 zgrabnych utworów. Let's see what the night can do. Tak zaczyna się ten album. Z ogromną radością sięgnąłem po płytę Rita Coolidge, Safe in the Arms of Time. Właściwie najlepsze lata miała w latach 70., kiedy odnosiła ogromne, naprawdę ogromne sukcesy w Ameryce, śpiewając m.in. z Chrisem Christophersonem. No ale właściwie jest aktywna przez te wszystkie lata. Jej płyty może nie docierają na listy przebojów, ale proszę posłuchać, jak sobie radzi w 2018 Rita Coolidge. Your plans for the future did not include me. Well, it's 10-1, baby, and I'm keeping score. So if you wonder how I'm doing, well, wonder no more. 'Cause I'm doing fine without you. You got lots of time to think about me. I can't wait no more. You can't come around knocking on my bedroom door for some sympathy. If you want to call me, you'll have a hard time, 'cause I changed all my numbers. Does that give you a sign? You made a big mistake, baby. Don't come around no more. Oh, baby. Cause I'm doing fine without you. You got lots of time. Go on and think about me. I can't wait no more. You can't. No i teraz już koniec. Doing Fine Without You. Tę piosenkę napisali Russell Kunkel i Graham Nash, a śpiewali ją na nowej płycie Rita Kulicz. Myślę, że będę Piotrkowi musiał pożyczyć ten album, Piotrowi Baronowi, choć dla niego mam zupełnie inną niespodziankę. Rita Kulicz, będę sięgał po tę płytę na pewno wielokrotnie w Radiu Kalifornia. Zapraszam przy okazji na Mankomanię. Mówiłem już wielokrotnie tutaj o tym, że czasami zdarza się tak, że usłyszy się piosenkę w jakichś dziwnych okolicznościach i ta piosenka zostaje z nami wraz z tymi okolicznościami i kiedy słyszy się ją w radiu, to pamięta się miejsce, w którym się ją usłyszało. Tak miałem z You've Got a Friend Jamesa Taylora. Ciekawy jestem, czy przylgnie ta piosenka najbliższa, ta, która za chwilę się pojawi, do miejscowości Boulder. To jest taka mała miejscowość studencka koło Denver. Byłem tam kilka dni temu ze znajomymi, gorąco jak diabli, ze 100 stopni Fahrenheita i ze 100% wilgotności. Weszliśmy na chwilę do kawiarni, zamówiliśmy rzeczywiście fantastyczną kawę. Latte podają tam z bardzo gorącym mlekiem, tak jak lubię. No i z radia, nie, właściwie z taśmy poleciała ta piosenka. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. My lady Dapanville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.

away. Way down where the fire blazes. Way down. Way down. Hold me again as tight as you can. I need you so, baby, let's go. Way down where it feels so good. Way down where I hold the wood. Way down where I never could. Way down. Tak, i to właśnie był przebój z 77 roku. Way Down, Elvis Presley. Nie byłem na pogrzebie Kory, ale jutro o godzinie 7.15 w kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim jest msza święta za pokój duszy Kory. Pojawię się na pewno, jeśli mają Państwo ochotę uczestniczyć w tej uroczystości, to zapraszam. Jutro 7.15 Kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski w Warszawie. 9 minut do godziny 15. Manam 1984. A my już dziękujemy. Anna Regulska, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Pokazałeś mi drzwi, choć wiedziałeś, że tam nie ma nic prócz chłodnych, bladych dni. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. I popychałeś mnie leciutko, mówiłeś idź, kochani. Szczęście jest blisko, bardzo blisko. Przejdź przez niebieski otchłań. Poczekaj trochę jeszcze, pożyję bez gór, bez chmur i bez piór. Jeszcze zagarnę trochę snów, wtulona w oddech twój. Doczekać jeszcze chcę zapomnianych radości i drgnień. Choć coraz ciężej iść, muszę żyć, muszę żyć, muszę żyć. Zerwał się wiatr i mocno wieje, przeciera nowy szlak. Jest coraz jaśniej, nowe nadzieje, chociaż wszystkiego brak. Poczekaj trochę jeszcze, poszyję bez gór, bez chmur i bez piór. Jeszcze zagarnę trochę snów, wtulona w oddech twój. We'll be right back.